Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tajifunza somo la 43. Usemi wetu wa msingi ni Doushite deshou ka? Yani, unadhani ni kwa nini? Muhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna yuko katika ziara ya kimasomo. Leo amekwenda kwenye kasri la Himeji mkoani Hyogo. Kasri la Himeji limesajiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi, elimu na utamaduni kama urithi wa dunia. Wanafunzi waliotembelea eneo hilo wanasikiliza maelezo ya Profesa Suzuki. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 43. Sasa hebu ni kupe maelezo kuhusiana na somo la leo. Profesa Suzuki anasema Himeji-jou wa kiseki no shiro to iwarete imasu. Yani, kasri la Himeji linasemekana kuwa ni la ajabu. Himeji-jou ni kasri la Himeji. Jina la Himeji linafuatiwa na jou, ambalo linamaanisha ngome au kasri. Wa inaonyesha mada. Kiseki ni ajabu. No inaunganisha nomino. Shiro ni kasri. Aha, kasri ni jou au sio? Unaposema kasri bila ya kutumia neno maalumu, unalitamka kama shiro. To inatumika kuonyesha nukuu. Iwarete imasu ni inasemekana. Umbo la kutendwa la imasu, yani kusema, ni iwaremasu, inasemekana. Umbo la te la iwaremasu ni iwarete. Ikiwa tutatumia umbo la te la kitenzi pamoja na imasu, inamaanisha kwamba kitendo fulani au hali fulani inaendelea, ama sivyo? Hiyo ni kweli. Kisha Profesa Suzuki anawauliza wanafunzi. Doushite deshou ka? Unadhani ni kwa nini? Huu ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Doushite ni kwa nini? Inatumika kuuliza sababu. Kwa namna rasmi, doushite huwa naze, yani kwa nini. Deshou inaonyesha hisia ya kukisia. Ka inawekwa mwisho wa sentensi ili kuunda swali. Rodrigo anajibu swali la Profesa Suzuki. Sensou demo yakenakatta kara desu. Yani, kwa sababu halikuwahi kuunguzwa hata wakati wa vita. Sensou ni vita. Demo ni hata. Inasisitiza kwamba hata katika kipindi cha vita. Yakenakatta ni halijaunguzwa. Ni namna ya kawaida ya yakemasen deshita. Neno linalomaanisha kuungua ni yakemasu. Ukitaka kusema amani, unasemaje? Unasema heiwa kara. Ni kwa sababu. Des ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Kasri la Himeji limejengwa kwa mbao. Kwa sababu halijawahi kuungua, limedumisha sura yake kwa miaka 400. Katika vita vikuu vya pili vya dunia, bomu lilidondoshwa juu ya kasri hilo, lakini inasemekana halikulipuka kama ilivyotarajiwa. Aha, ningependa kutembelea kasri hilo pia. Rodrigo anapenda riwaya za historia, hivyo bila shaka anafahamu mengi kuhusiana na kasri. Ana anamwambia Rodrigo. Sasuga Rodrigo. Yani, pongezi Rodrigo. Sasuga ni pongezi. Rodrigo ni Rodrigo, ambaye ni rafiki yake Ana, kwa hiyo anamuita bila kuongeza sana, inayoashiria heshima. Utajihisi vizuri ikiwa mtu atakupongeza kwa kusema sasuga. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 43. 姫路城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか？ 戦争でも焼けなかったからです。 さすが、ロドリゴ。 Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kane Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo umejifunza kuhusu desho, neno linaloashiria kukisia. Je, usemi huo unaweza kutumika katika matukio gani? Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Anasema, unatumia desho mwisho wa sentensi unapozungumzia ubashiri wa siku za usoni au kitu fulani ambacho hakina uhakika. Unapolisema pamoja na nomino au vivumishi, unabadilisha des mwisho wa sentensi na kuwa desho. Tujaribu katika sentensi isemayo kesho mvua itanyesha. Kesho ni ashita. Mvua ni ame. Kesho kutanyesha ni ashita wa ame desu. Ikiwa utabadilisha desu na kuwa desho, sentensi hiyo itakuwa ashita wa ame desho. Yani uenda kesho mvua itanyesha. Ikiwa utatumia pamoja na vitenzi, unabadilisha vitenzi katika muundo wa kawaida, kama vile umbo la kikamusi au umbo la nai, na uongeze desho. Tujaribu kusema atakwenda. Kwanza tuzingatie anakwenda au atakwenda. Katika muktadha huu, anayekwenda ni mwanamume na kinatumika kiwakilishi cha kare. Kwenda ni ikimasu. Kwa hiyo unasema kare wa ikimasu. Sasa umbo la kikamusi la ikimasu ni iku. Kwa hiyo atakwenda ni kare wa iku desho. Katika somo la 25, umejifunza yoda, ambayo ni inaonekana. Namna ya kiungwana ni yodes. Inafanana na desho, lakini tofauti kwa api. Tulinganishe mifano ifuatayo. Kare wa iku yodes. Ni inaonekana atakwenda. Kare wa iku desho. Inamaanisha nadhani atakwenda. Kama inavyojitokeza wazi hapo juu, unatumia yodes au yoda, yani inaonekana atakwenda kulingana na hali ilivyo. Unatumia desho unapobashiri tu kile ambacho kitatokea katika siku za usoni. Na sasa ni wakati wa tanakali sauti. Bila shaka hiyo ni sauti ya kengele nyumbani. Ndiyo, sauti hiyo inaelezwa hivi. Ping pong. Na vile vile ikiwa mshiriki wa shindano fulani atatoa jibu sahihi, mwendesha shindano hilo atasema ping pong kuashiria jibu sahihi. Je, kuna sauti ya kuashiria jibu lisilo sahihi? Hakika ipo, nayo ni boop. Kutokana na sauti hii, katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza ping pong na bu. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuwa. Kasri la Himeji pia linafahamika kama kasri la White Heron. White Heron ni aina fulani ya ndege weupe. Kuna nadharia mbalimbali, lakini iliyo maarufu ni kwamba kasri jeupe linaonekana kama ndege huyo mweupe. Bila shaka umefurahia somo la 43. Katika kipindi kijacho, Anna na wanafunzi wenzake watashuhudia hafla ya chai ya Kijapani. Usikose kujumuika nasi.